उस कामना की पूर्ति करने के लिए ही अक्ष्य स्त्री इति लक्ष्मी आ गई, माया आ गई, आपकी पत्नी है ई, जिसका ही बचा अक्ष्य पत्नी पुण्य होगा या क्या है ना, उसकी पत्नी अपने क्या होगा गीश होगा, आदमी है अस्य अधन नस गीश कर ये बचेगा और ई गुक हो गया, आप ऐसे जो श्लोक कर दो ई बच गया, यही लक्ष्मी ही गिर गई, अस्य अपत्यम ई कर दो अंगस आप ई से हस्व ई रहेगा ना, इस बार अकलोक कर दो हस्व ई बच गया, वो ई अ का बेटा कौन है कामना, और दीर्घ ई माया लक्ष्मी है ना। अब जब माया गई लक्ष्मी कामना है आनंद अनुभव करता हुआ जो संतान पैदा हो गया, नाश कौन करेगा, ऐसे ही फिर उसका विनाश के लिए उत्पत्ति के लिए स्थिति के लिए बन गया और अब लायक कारणी होता वो उसी असनिष्पन्न हो गया। ऐसे मैंने क्रम को वर्णन किया, आयु वो सारी चीजों का वर्णन किया, रिका इंद्री का सब वर्णन किया हुआ शिव सूत्र को पढ़ेंगे विस्तार से समझ में आएगा। इसलिए समस्त वर्ण उत्पत्ति के माध्यम से समस्त जगत की ही उत्पत्ति का कारण होता वर्ण कौन है, इसलिए प्रधान वर्ण होने के नाते मैं वह अकार हूँ। द्वंद्व सामासिक समासों में मैं द्वंद्व समास रूप ही हूँ क्योंकि परस्पर सभी प्रधान होते हैं, है ना। तत्पुरुष समास में उत्तर पदार्थ प्रधान है, अविभाव समास में पूर्व पदार्थ प्रधान है, या नहीं, बहुरी समास में अन्य पदार्थ प्रधान है और द्वंद समास में उभय पदार्थ प्रधान है। सभी की सर्व प्रधानता को देखते भगवान ने कहा सर्व को सम प्रधानता जो समत्व रूप योग की सिद्धि वहां पर हो जाता है, अतएव जो है समासों में द्वंद समास स्वरूप है। अतः समास का अनेक अर्थ है, सममेव आसनम इति समासनम, समान देश जो गुरु और शिष्य बैठ जाते हैं तो ज्ञान का दीपक जल जाता है। अतः द्वंद रूपी समसनम दो का गुरु और शिष्य का एक साथ बैठ जाना यही द्वंद समसन है। इस समसनों में समान आसन पर समान रूप में एक देशावच्छिन्न होकर एक कालावच्छिन्न होकर के जो बैठने में एतर्ष द्वंद को ही मैं अपना स्वरूप मानता हूँ। और इसको कहा भी है द्वंदम रहस्यम व्याकरण का रहस्यार्थ प्रकट करने का जो दो का बैठना उसका नाम द्वंद समास है। तर्क द्वंद समास ही मेरा स्वरूप है अन्य समस्त समसनों में। अन्य लोग भी बैठ रहे, पति पत्नी भी एक साथ बैठते हैं, बाप बेटी भी एक साथ बैठते हैं, माँ बेटी भी एक साथ बैठती है, भाई बहन भी एक साथ बैठते हैं, क्या हो रहा है, अन्य बातें चलती है, संसार की बातें होती है, वाद नहीं होता, रहस्य पूर्ण तत्व का प्रकाशन करने योग्य अर्थ विवेचन नहीं होता है। रहस्य पूर्ण तत्व तो आत्मा है, ब्रह्म है, उस तत्व को प्रकाशित करने योग्य अर्थ विवेचन शास्त्र विवेचन यदि होता है तो गुरु शिष्य का समागम भी होता है, नित्र नहीं होता। तारस द्वंद स्वरूप मेरा स्वरूप है समझो, ये कह रहे हैं। अतः एक और है समसनम माने सम्यक प्रकार से लड़ाई लड़ना, अश्यत क्षिप्यते परस्पर मास्त्र शस्त्र समसन, अनेक प्रकार के लड़ाई लड़ाया जाता है, युद्ध लड़ाया जाता है, उनमें से द्वंद युद्ध जो होता है साक्षात एक दूसरे से लड़ते हैं जो वह युद्ध द्वंद युद्ध का स्वरूप मेरा स्वरूप है समझो, ये भी एक अर्थ लोग लेते हैं। इन मुख्य अर्थ भगवान भाष्यकार ने कहते समासों में जो द्वंद समास जो पहला अर्थ बताया अहम एव अक्षय कालो, इधर कालों में भी मैं अक्षय काल स्वरूप, कालों का ये काल अक्षय काल है क्योंकि ये जो काल है भूतकाल बीत गया वर्तमान रह रहा है ये भी बीत जाएगा अंदर भविष्य वो भी एक दिन बीत जाएगा सब समाप्त होने वाले आगमा भाई है, पहले भूत नहीं था वर्तमान थी और इस वर्तमान गया तो भूत हो गया और जो भूत जब हो गया तो वर्तमान में कुछ भविष्य हो वर्तमान बन गया ये तो चक्र चलते रहता है। इधर सब अनित्य काल है, इन अनित्य कालों का भी मैं नित्य काल स्वरूप ही हूँ। धाता हम विशुद्ध मुख और विशुद्ध सर्वतो मुख वाला धाता कर्म फल को विधान करने वाला समस्त जगत के ही जीव चराचरंगा कर्म फल विधान करने वाला विधाता का स्वरूप भी मेरा ही उत्कृष्ट स्वरूप समझो क्योंकि सृष्टि का प्रधान तत्व विधाता है। विधाता ना हो तो सृष्टि ना जगत खत्म होते। वह विशिष्ट स्वरूप मेरा सत्व उत्कर्ष स्वरूप मेरा है। अक्षराणाम वर्णाराम अकारो वर्णो अस्मी सीधा साधार्थ ले लिया है तो भी अर्क नहीं करो दीदी कार न कर अकार न कर अकार करो दीदी कार्य कर्तृत्व इत्यर्थ न कर्तृत्व अकर्तृत्व अकर्तृत्व कर्तृत्व रहित जो होता है वह शुद्ध ब्रह्म ही मेरा स्वरूप है। इन जीवों में जो जीवन मुक्त है वो मेरा स्वरूप है अन्य नहीं। इसलिए कहते हैं आप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तो पर ब्रह्म ही है वो तो जीवन मुक्त जो श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ जीवन मुक्त है वे ही मैं ऐसा भी अर्थ कुछ लोग लेते हैं। द्वंद्व समासो अस्मि सामासिक समास समूह से समास समूह वही है अव्यवाह तक पुरुष बहुरी और द्वंद्व इन चतुर्थ प्रमुख समासों में से केवल समास भी है ना जितने पंच है फिर वो तत्पुरुष का ही प्रभेद है कर्मधारय द्विगु ये सब उसी के प्रभेद है। प्रत्येक बने को प्रभेद है उनसे मतलब नहीं चार मुख्य हैं उन चार मुख्यों में से ले लिया उन चार में से द्वंद समास मेरा स्वरूप है। किंच हमेव अक्षयो अक्षीण काल प्रसिद्ध क्षण लवाक्य मैं अक्षीण काल हूँ किसका जो प्रसिद्ध क्षण लव इत्यादि नामों से कहा जाने वाला जो अनेक अनित्य कालों का विनाशी कालों का विजित्य काल स्वरूप मेरा स्वरूप है। मैं कालों का विकाल महाकाल मैं हूँ अथवा परमेश्वर कालस्य भी कालोस मैं काल का भी काल मैं हूँ परमेश्वर ही हूँ ऐसा समझो दादा हम क्योंकि नया का पहले जवाब दे दिया है अन्यों के द्वैतवादियों में से दिया जो द्वैतवादी लोग क्या मानते हैं उपाधि वसात क्षण लय लव वगैरह पर व्यवहार हो रहा है इन कालों क्या नित्य है ना नया एक लोग वगैरह क्या है काल को एक नित्य विभूषा का है उस दृष्टिकोण से पहले कह दी फिर अपने हिसाब से कहते नहीं काल का भी कहा महाकाल स्वरूप परमात्मा नहीं विधाता हम कर्म बल से विधाता कर्म फल का विधाता सर्व जगतो विश्वतो मुख सर्वतो मुख किसके कर्म फल के विधाता है आप समस्त जगत का क्यों है विश्वतो मुख सर्वतो मुख विधाता सबोर से मुख है जिसका हर सवयोग से मुख्य रूपेण प्रत्येक चीज को जानने वाले हैं वो अतएव वह विधाता है वह विधाता का स्वरूप मेरा भी स्वरूप है इसे विधाता का रूप में मेरी ही उपासना करो। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यदाम कीर्ति श्रीर्वाच नारीणाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा सुदेव भगवान मेरे सात पत्नी हैं नारियों में ये जो सात औरत हैं ये मेरे धर्म पत्नी है और सब कुछ को हरण कर लेने वाला मृत्यु भी मैं हूँ भविष्य में होने वालों की उत्पत्ति भी मैं हूँ भविष्यताम उद्भवश्च क्योंकि हरण करने वालों में से अनेकों हरण वाले हैं ना कोई धनहर है कोई कामहर है कि नहीं ये मनोहर है कहते कि नहीं कहते एक बुद्धिहर है एक अहम को हरण करने वाले लेकिन सब कुछ हरण कर डालेगा कौन मृत्यु कुछ भी आपका नहीं रह जाए धन जब हरण हो गया तो आपका शरीर अपने पास है मकान आपके पास धन ही तो लुट के ले गया बाकी तो आपका अपने पास है या नहीं कोई पत्नी को हरण कर लिया ले गया पत्नी हर धन है रावण फिर राम तो थे सर्व हर तो नहीं हुआ खुद का भी हरण तो नहीं हुआ पत्नी हर भी है धन हर है और आजकल तो पुत्र पुत्री हर तो बहुत मिल रहे हैं किडनैप करके ले जाते हैं ना किडनैप बोलते हैं पुत्र को हरण करके ले गया पुत्री को हरण करके ले गया अभिनेताओं को हरण करके ले गया कौन था वो एक बदमाश था दक्षिण भारत में वीरप्पा है अभिनेता हरे नेता हरे उसका नाम यही तो कहना पड़ेगा अभिनेता हर नेता हर अभिनेता को भी हरण किया उसने नेता का भी हरण किया मार भी डाला और अपने सरदार भी बन गया मार भी दिया उसका तो कहते ये सब लेकिन किंचित को हरण करने वाले हैं अपना करके जिसको मैं ग्रहण करता हूँ उनमें से क्वचित तत्व को ग्रहण करने वाले हरण करने वाले है मैं जो भगवान क्या हूँ सर्वहर क्योंकि मैं मृत्यु रूप अहम उद्भवश्च भविष्यदाम। और क्या भविष्यदाम, होने वाले वस्तुओं में जो उत्कर्ष है अर्थात कल्याण प्रद जो होने वाला है उस कल्याण का में उत्कर्ष रूप में, और नारियों में ये सात नारियां मेरी है, मेरा स्वरूप है, मेरी अर्धांगिनी है, मेरे विशिष्ट रूप है। कौन कौन है? एक का नाम कीर्ति है, दूसरे का नाम श्री, चौथे का नाम वाक, चौथा स्मृति, पांचवा मेधा, छठा धृति, सातवा क्षमा। भाष्यकार देखिए विस्तार करेंगे इनका। मृत्यु और द्विविधा धनादिहर प्राण हरश्च। मृत्यु दो प्रकार की है, धनादि का हर हो तभी गये मैं मर गया, हाय मर गया, राम जी भी चिल्लाते फिरते रहे अरे भाई सीता कहाँ चली गई मेरी, कौन हरण करके ले गया, रोते फिरते रहे ना, वो भी इधर का मृत्यु। धन और ऋण हो गया, अरे मैं लुट गया, मैं मर गया, चिल्लाते लोग, पुत्र हरण हो गया, पुत्र मर गया, तब होता है। तो इसे कहते धनादियों को हरण करने वाले अनेक है, एक दो नहीं, धनादि बहुत सारे। और दूसरा है प्राण हरण, प्राण हर कभी से धनादि अनेकों प्रकार के हरण करने वाले लोग हैं, और इससे अतिरिक्त एक विलक्षण है प्राण को हरण करने वाला। और आम आदमी नहीं हो सकते, भले आदमी कहे मैंने गोली मार दिया, मार डाला, लोग कहे हत्यारा है, वास्तव में शास्त्र विवेचन के अनुसार तो कोई मर्डर कर ही नहीं सकता, कोई हत्यारा है ही नहीं, संसार में कोई हत्यारा नहीं हो सकता। वास्तव में तो मृत्यु अलग ही कारण से, भगवान के कारण से, भगवान ही से मृत्यु है। यमराज जी आते हैं मारने के लिए, निमित्त कोई हो जाए, यमराज जी ही और उनके दूत आएंगे, गोली पर सवार होके मार डालेंगे, छुरी पर सवार होके मार डालेंगे, क्या आप कहे तो अमुक ने मारा सो जेल में डालो भाई, प्रकार के दंड की विचार भी होता है। और इसीलिए शास्त्र सिद्धांत के अनुसार कोई हत्या कर नहीं सकता ना, अन्य माने अन्य शरीर कह दिया है, लेकिन वो लौकिक व्यवहार दृष्टिकोण से नहीं तो श्रृंखलता बढ़ेगी समाज में, सभी कहेंगे चोरी तो इंद्र देवता करता है, हाथ से मैं थोड़ी किया, हाथ का देवता इंद्र है, तो दुनिया भर चोरी होने लगेंगे, दुनिया भर मर्डर होने लगेंगे, मुझे कोई दंड ही ना दो तो। पर ईश्वर प्रणय सर्वहरणात सर्वहरा, अथवा मृत्यु हर जो होता है प्राण हर, उसको सर्वहर नाम से लेने की अपेक्षा से ये भी ले लो, अथवा से कह दिया पर ईश्वर जो परमेश्वर है वो क्या करता है प्रणय काल में सब कुछ हरण कर डालता है, इसलिए सर्वहरा स्वहम। अनेक प्रकार की मृत्यु में से सर्वहर मृत्यु में ही हो अर्थ कर दिया, सर्वहर मृत्यु में प्राण हरण कर वाला मृत्यु, अतः प्रणय काल काल जो ईश्वर स्वरूप है उसको कहते हैं सर्वहर रूपी मृत्यु। उद्भव मन उत्कर्ष अभ्युदय तत्प्राप्ति हेतुश्च अहम एव, अभ्युदय भी मई हो, उस अभ्युदय का साधन भी मई, केशाम किनके भविष्यताम भावी कल्याणाम उत्कर्ष प्राप्ति योग्यानाम इत्यर्थ। भविष्यताम ने भविष्य में जो स्वर्गारी रूपी कल्याण को प्राप्त करने वाले उत्कर्ष प्राप्ति के योग्य लोगों के अंदर अभ्युदय और उनके द्वारा प्राप्ति का साधन होता जो अभ्युदय और जो प्राप्ति का फल स्वरूप होता है जो स्वर्ग अभ्युदय, दोनों ही मेरा ही स्वरूप है समझो। नारियों में से ये मेरा सर्व कीर्ति श्री राग नारी नाम सर्व मेरा क्षमा उत्तम स्त्री राम अहम अस्मी। स्त्रियों के अंदर ये सप्त स्त्री उत्तम स्त्रियां हैं, यही मेरा स्वरूप है समझो। कि दरिद्रा भी भगवान का ही रूप है, ये साथ ही नहीं, दरिद्रा गरीबी ये सब क्या है, ये भी सब भगवान के अनेक रूप है। उनमें से स्त्री का अनेक रूप जो धारण किए हुए भगवान अनंत रूपेण, ये नाम भी रखते स्त्री को या आदमी का नाम भी रखते, गंगा घर नाम रख दो किसी लड़की का है, भगवान का ही रूप है वो, स्त्री रूप है, श्यामा रख दिया, गंगा रख दिया, कुछ और नाम रख देते हैं, है नहीं। औरतों को पुरुषों का नाम थोड़ा हमने यहाँ देखा है उत्तर भारत में होता है, मिथिलेश नाम रख दिया औरत का नाम है, मिथिलेश पंजाब हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश की बहुत सारे हिस्सों में आप देखेंगे लड़कों का नाम लड़कियों का रख दिया है। समझ में नहीं आते लड़का की लड़की है, नाम से तो समझ में नहीं आएगा। इसी अपने आश्रम में आया एक भगत, उसने कहा मिथिलेश जी ने ऐसे कहा है। मिथिलेश जी कौन है? हम नहीं जानते, मेरी पत्नी कहता है। कवाल हो गया, मिथिलेश कह देते तो भी ठीक, तदीर कर देते, ताप कर देते। मिथिला का जो ईशा है, मिथिलेश कर देने से गड़बड़ हो गया। त्रीणा उत्तम, स्त्रियों के अंदर जो है उत्तम है। कौन कौन है वो? ये सब, यह सब आभास मात्र संबंध है। क्यों ऐसे कह रहा है इनको? क्योंकि जिनकी किंचित संबंध मात्र से, आभास मात्र संबंध है ना, लोग कृतात्मा आत्मा मानने थे। ये दुनिया जो अपने आप कृतात्मा नहीं लगते, कीर्ति थोड़ी सी आ जाए, नाम आ जाए, अपने जीवन धन्य मान लेते। देखो हमारी दुनिया में कितना ना लोग मेरे को कितना चाहते, वो कीर्ति आ गई तो अपने आप को धन्य मान लिया। श्री धन दौलत आ जाए तो बस हवाई जहाज ही देखता है, साइकिल भी हवाई जहाज हो जाता है। इसके बाद साइकिल ही इधर जिंदगी में आप साइकिल मिल जाए तो साइकिल हवाई जहाज बन गया उसके लिए। दुनिया भर गली में घूमते फिरते दिखाते फिरते रहेगा। जानो जी, आप बगल में आकर टिंग टिंग करेगा उसके, टिंग टिंग कर देगा कि आप देखे उसका, हाँ इसका नया साइकिल आ गया है। तो थोड़ा ज्यादा ईश्वर किसी प्रकार का मिल जाए, अपने आप को बहुत मानने लगता है आदमी। वाक्य, वाक के बारे में तो कहना ही क्या। वाक सरस्वती सर्वस्य तस्य प्रकाशिका संस्कृत वाणी, विशुद्ध संस्कारित वाणी है, समस्त अर्थों का प्रकाशन तो करती है, लेकिन साथ संस्कारित वाणी है। सत्यम ब्रियात्रिम मृत्यु आदि अनुशासन में रहने वाली जो वाणी है, वह वाणी का स्वरूप मेरा स्वरूप समझो। धर्म अर्थ काम आत्मिक संपत्ति शरीर की शोभा कांति इत्यादि श्री शब्द से लिया, अकीर्ति धार्मिकत्व निमित्त प्रशस्तत्व नाना दिग्देशीय लोक ज्ञान विषयता रूपा ख्याति रेव कीर्ति। चकारात मूर्ति आदि धर्मपत्नियों को ग्रहण दे, चकार से मूर्ति आदि भी धर्मपत्नियों को ग्रहण करनी चाहिए। कुल 10 है ना वहाँ पर धर्म की पत्नियां, 10 गिनाया गया है भागवत में। यहाँ भले 7 कह रहे हैं, इसलिए जो नहीं कहा गया 3 को भी ले लेना। इस पर टीकाकार ने मूर्ति आदि को भी इसलिए जोड़ दिया। समृद्धि मैंने चिरान भूतार्थ स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति इसका तेज वो अपने आप गमन कर देखो अगर इतनी आ जाए। सारी गीता ही आज मैं 1 घंटे किया 40 मिनट के अंदर सुना देता हूँ। ऐसे घमंड करते ही नहीं करते लोग। चलो वेद याद है मुझे पूरी भागवत। अब एक महाराज थे सूरदास जी थे, बड़ा आश्चर्य हमको, सूरदास जी थे पूरा भागवत करता, इतनी विशाल भागवत को हारमोनियम पर बजाते गाते जाते गाते रहते शुरू से अंदर से लगातार उनके मुंह से। ऐसी स्मृति शक्ति हमने बहुत कम देखा। और हमारे जो व्याकरण के आचार्य थे वो भी सूरदास जी थे। यदि 2 आचार्य से पढ़ा उनमें से 1 आचार्य जो सूरदास जी थे, महेश चंद्र शर्मा जी, उनको 6 विषयों के आचार्य और 2 विषय में गोल्ड मेडल पाए हुए। ऐसे विलक्षण दिमाग नहीं, नहीं बचपन से ही था अंधे थे, बचपन से अंधे। बाद में संस्कृत पढ़े सर, शास्त्रों में बाद में पढ़े, बालकपन में अंधे हो गए थे, बाद में संस्कृत पढ़े। और इतने विषयों के आचार्य होते हुए जरा होते बिल्कुल ऐसा सरल, लेकिन कोई अहंकार नाम की चीज नहीं देखा, अभिमान नहीं देंगे इतना बड़ा विद्वान। और भाष्य महाभाष्य सुन लो, सांख्य भाष्य सुन लो, योग भाष्य सुन लो, जहां से प्रसंग आता था धड़ाधड़ सुनाते जाते थे। कई बार ब्रेक लगाना पड़ता था, गुरु जी बस इस विषय बहुत हो गया, अब अपच हो जाएगा, अगले पंक्ति जाइए, फिर हम अगले पंक्ति पढ़ के उनसे जो है आगे पाठ कर लेते। मैं तो ऐसे डूब जाते थे कभी कभी, तो बस निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, अंदर से माल ठिकाना ही नहीं, रोकना पड़ता था। इतने उद्भट विद्वान और इतनी स्मृति शक्ति, बड़ा आश्चर्य की। और ऐसे लोगों को लेकिन पुरस्कार सम्मानित नहीं होता। सर चंट होते हैं बदमाश है, सब बदमाश लोग हैं, महाबदमाश हमें से गिनती। और ये पद्म भूषण क्या इन लोगों का पुरस्कार है? अरे कुछ नहीं आते, अनाड़ी है, वेदांत भी नहीं ठीक से जानता, कुछ नहीं जानता, कुछ याद भी नहीं, कुछ भी नहीं है। दक्षिणामूर्ति मठ में तो इतना प्रयास कर रहा है, अब क्या करेंगे? कुलपति है, अब पास करना पड़ेगा ना उसको, जीत उसकी हासिल हो गई, बताओ क्या मतलब? क्यों कुलपति है और गाली देना अच्छी तरह से जानता है, इसलिए उसको जीत हो गई। गाली देकर दबा दिया अगले को, शाहकार थे गालियों से किसी को दबा देना, और जो पद्मभूषण पुरस्कार से हमारा देश सरकार पुरस्कारित किया, विभूषित किया, और सुधा जो भी एप्लीकेशन गया था उनको क्यों चुड़ावने पुरस्कार देख करके क्या रखा? ये दोनों को बिठाओ तो ये तो क्या बोलेगा उनके सामने? संस्कृत भी है जो धारा प्रवाह बोलने में की बस स्मृति शक्ति एक विलक्षण चीज है, वो जिसके पास उसके पास अधिकतर घमंड हो जाता है वो जो कम है विद्या विनियम वाले स्मृति ही। और कहते क्या अनेक ग्रंथार्थ धारणा शक्ति मेधा आ गया ना, धारणा शक्ति मेधा है, ये अलग चीज है। और मेधा के पश्चात धृति अवस्था में भी शरीर संघात उत्तम्र शक्ति ही, धृति का अवस्था, धृति क्या चीज है? अवसाद भी शरीर संघात उत्तम शक्ति ही, शरीर इंद्रिय संघात अवसाद होने पर भी उसको धारण करने की जो शक्ति है उसका नाम धृति। आप थक गए हैं, लटक गए हैं, लोटपोट हो गए हैं, लेकिन अभी जिंदे पड़े हुए हैं। क्यों जिंदे पड़े भाई? वो तो धृति शक्ति के कारण से जिंदे। उच्छृंखला प्रवृत्ति कारण चावल प्राप्त हो तो निर्वर्तन शक्ति रोगा। अरे धृति शक्ति किसका नाम है? मन की चपलता को दूर करने वाली शक्ति का नाम धृति शक्ति है। और अंत में आता है क्षमा, हर्ष विषाद और अविकृत चित्तता, हर्ष या विषाद में अविकृत चित्त वाले चित्त का होने का नाम क्षमा है। ये सारे के सारे जिनके आभास मात्र संबंध से भी यह दुनिया अपने आप कृतार्थ समझती है, ये जो सात नारियां हैं उपलक्षण अन्य तीन का भी वे सब जैसे मिल करेंगे मेरे ही विशिष्ट स्वरूप नारियों में ऐसे समझो। बृहत साम दासाम नाम गायत्री छंद साम हम मासा नाम मार्ग शीर्षो ऋतु नाम कुसुमाकर। बृहत साम दासाम नाम नाम बृहत साम, पहले वेदों में सामवेद बता दिया और सामवेद में भी आये हुए अनेकों सामों में से है बृहत साम, और छंदों में मैं गायत्री हूँ, मासों में महर्षिर्ष हूँ, ऋतुओं में कुसुमाकर आशिकार कीर्ति इत्यादि कहा था। बृहत साम बृहत साम तथा साम नाम प्रधानम अस्मी, अनेकों सामों में बृहत साम प्रधान साम है, क्योंकि इसको गाना बड़ा कठिन होता है। आपने चिमनी न्यायमाला पढ़े पढ़ते देखा होगा, हमने बृहत साम क्या है तोड़ देती थी अनुष्टुप छंद में, कुल इतना अनुष्टुप छंद हो गया करके दिखाया था। अनेकों साम में बृहत साम आ जाता है, जैसे गायन करना बहुत कठिन, बृहद ही छंद में है और बृहद जिन 48 अक्षर, और 48 अक्षर वाला ऋचा को छंद वाले को साम में गायन करोगे वो भी बृहत साम को जोड़ दोगे वो 48 का 5 गुणा हो जाता है, और उतनी मात्राओं का गायन करना हालत खराब हो जाएगी, बहुत कठिन का। जिसकी प्राणायाम बहुत तगड़ा हो और श्वास में इतना सामर्थ्य वो गायन कर सकता है, ये तो नहीं गा सकता, सामान्य पुरुषों की ओर गायन करने लायक नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं वह प्रधान भूत बृहत साम मेरा सर्व समझो, जिसके लिए विशिष्ट तपस्या, विशिष्ट प्रयत्न, विशिष्ट अभ्यास की अपेक्षा है, अतएव वह उत्कृष्ट वस्तु का स्वरूप मेरा स्वरूप है। गायत्री छंद साम हम छंदो में गायत्री छंद स्वरूप समझो, कहीं गायत्री शब्द का भी अनेकों अर्थ, गयान त्रायती थी गायत्री, गयान प्राणान सर्वान त्रायती थी गायत्री, समस्त प्राणों को रक्षा करने वाली होने से इसका नाम भी गायत्री है। अनेक बार दिया है नीचे टिकाओं में, और आच्छादन करने वाला होने से भी आच्छादी थी छंद, ढक देता है इसलिए उसका नाम छंद होता है। ढकने वाले से अनेकों साधनों में से एक गायत्री नाम का जो छंद ढकने का साधन वह सर्वोत्कृष्ट साधन है, क्योंकि यह गायत्री है जो द्विज को बनाता है। गायत्री के बिना व्यक्ति शूद्र ही रह जाता है, द्विज नहीं बन पाता है। इसलिए जिसकी ही जन्म संस्कार नहीं हुआ, गायत्री प्राप्त नहीं किया, वो क्या है? वो शूद्र। गायत्री है जो द्विजत्व को लाता है, द्वितीय जन्म का कारण है, इसलिए भी मैं श्रेष्ठ हूँ। जब पशु को मनुष्य बना देने वाला होने से मैं वह स्वरूप हूँ। तद और गायत्राणी वही सर्वाणी सवराणी गायत्री वही तदुपसृजा वो नैति शतवश्रुते है गायत्री वाइदम सर्व भूतम भवत भविष्य, और ये जो कुछ भी त्रिकाल से परिचिन्न व और सब कुछ गायत्री है, और गायत्री ओम है, ओम ब्रह्म है, ब्रह्म गायत्री है, इसलिए मेरा स्वरूप है। प्रसन्न ब्राह्मण उपरिता इत्यादि ऋतुओं के मामले में भी आया है। चतुरक्षराणि हवा अग्रे छंदांसी आसुहु ततो जगति स्वम अच्छा पतत सा त्रीन अक्षराणि जगाम तदत्तृष्ट स्वम अच्छा पतत सैकम अक्षर मित्वा आपतत ततो गायत्री सा स्वम अच्छा पतत सा तानि चक्षराणि हरंती आगच्छत स्वमंच तस्माद् अष्टाक्षरा गायत्री उपक्रम्य। छंद की माया गायत्री के बारे वर्णन करते हुए अन्य सारे छंद क्या करते हैं, चलते चलते उनमें से एक अक्षर गिर जाता है, छूट जाता है, कमियां हो जाती है, इन सारी कमियों को पूरा करके पूर्णत्व को प्रदान करने वाला गायत्री है। ये इस मंत्र का तात्पर्य है। तो गायत्राणी वही सर्वाणी सवनाणी, इसलिए समस्त सवन रूप क्या है, गायत्री है, जिसको अब मैं उपसर्जन करूंगा, उपसृष्ट कर दूंगा, अर्थात उसको उच्चारण के माध्यम से धारण कर लूंगा इत्यादि मंत्रों के द्वारा उसके अनेक प्रकार से गायत्री की महिमा गाई गई है। गायत्री छंद साम अहम गायत्री आदि छंदो विशिष्टा नाम ऋचाम गायत्री ऋक अहम इत्यर्थः। गायत्री आदि विभिन्न प्रकार के छंदों से विशिष्ट अनेक प्रकार की ऋचाएं होती है, उनमें से गायत्री छंद से विशिष्ट जो गायत्री ऋचा है वो मेरा स्वरूप है समझो। मासा नाम मार्ग शीर्षो, मासों में मैं मार्ग शीर्षो, क्यों, इसीलिए द्वादश मासों में के मध्य में अभिनवशाली है वो, नवान्नेष्टि किया जाता है, नवान्न की कटाई होती है उस समय, तो विभिन्न नामों से जो वहां पर मार्गशीर्ष मास में है वह नवीन अन्न का उत्पत्ति को देखते नवान्नशाली होने से वास्तु कशाक आदि शाली च, वास्तुक शाक आदि शाली च कहते हैं, नहीं केवल नवा अभिनव अन्न को प्रदान करने वाला ही है ऐसी बात नहीं, विभिन्न प्रकार की जो कलाओं की भी निष्पत्ति मार्गशीर्ष में होता है कि शरद ऋतु के पश्चात जब आप इस मार्गशीर्ष मास को देखेंगे कलाओं की सौंदर्यता का पराकाष्ठा बना हुआ रहता है, हर चीज हरा भरा सुंदर लगे हर चीज, और जितने भी जीव जंतु पूर्ण में रंग रोगों से युक्त हो जाते हैं, वर्षा में मुरझे होते हैं और रंग उनके बदल जाते हैं, और शरद में विकसित होता है और पूर्णता को मार्गशीर्ष में प्राप्त होते हैं। इसलिए कहते हैं कि देखो वही संधि काल में, इसलिए भगवान ने भी शरद पूर्णिमा पे रासलीला को रचे थे। और इतना ही नहीं, एक और विशेषता क्या है, शीता तप शून्य न तो अधिक शीत है न तो आतप है, उनसे शून्य होने से सर्वश्रेष्ठ मास सुख कर मास होने से इसका नाम मार्गशीर्ष मास मेरा विशिष्ट मास स्वरूप है। छह ऋतु में से कुसुमाकर वसंत ऋतु मेरा स्वरूप है, क्यों, क्योंकि वसंत ऋतु में ही वेदों ने सारा विशेष विधान कर दिया। जो जगत सामान्य का गुरु जो ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व और उस ब्राह्मण के अग्निहोत्रत्व की स्थापना वसंत ऋतु में ही होता है। वसंत ब्राह्मण अग्नि आदि, वसंत ऋतु में ही ब्राह्मण अग्नि का आधान करता है, वसंत ऋतु में ही ब्राह्मण उपनयित उपनयन किया जाता है। अब तो फाल्गुन मास में उपनयन कर देते हैं, यहाँ तीनों वर्ण वाले को इकट्ठे खिचड़ी, ये कहां तक सही है समझ में नहीं आता, वैशाख में कर देते हैं शुक्ल पक्ष पंचमी को, वहां पे कृष्ण पक्ष में कर देते हैं, कहा विधि है, किस विधि के आधार पर कर रहे हैं, ये अंधा धुंध चल रहा है। और बड़े बड़े ज्ञानी अपने आप को मानते हैं शास्त्र के विरुद्ध चलते, वसंत ब्राह्मणम उपनयित, वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु कब होगा, कौन से मास में, छत्र और वैश्य, ये ब्राह्मण मात्र को यहाँ पर करते, क्षत्रिय को नहीं, वैश्य को भी नहीं। ग्रीष्म राजन्य शरद वैश्य, ग्रीष्म ऋतु में राजन्य, शरद ऋतु में वैश्य, एक आ गया। तो वसंते प्राण अग्निनायत और वसंते वसंते ज्योतिषाय जेदा, वो प्रत्येक वसंत ऋतु में अवश्य ज्योतिषम या करना चाहिएगा। इस प्रकार से वसंत ऋतु की अनेक प्रकार से वेदों ने महिमा गाया हुआ है, इसलिए ऋतुओं में से मेरा स्वरूप वसंत ऋतु ही समझो। तद्धो वै वसंत एव अभ्यारवेद अभ्यारवेद वसंतो वै ब्राह्मणस्य ऋतुः यदि शाद प्रसिद्ध हो वसंत ऋतु आमेव। किस प्रकार के ऋतुओं में मैं कुसुमा कर वसंत ऋतु हूँ ये भगवान कहते हैं। द्यूतं चलेतामस्मि तेजस तेजस विरामहम जीवोस्मि व्यवसायोस्मि सप्तम सप्तवदामहम। द्यूतं चलेतामस्मि छल के माध्यम से क्रीड़ा करके विजय को प्राप्त करने वालों के खेलों में से मैं द्यूत क्रीड़ा हूँ। सबसे खराब क्रीड़ा है छल के द्वारा जीतने वाली क्रीड़ाओं में से मैं द्यूत क्रीड़ा हूँ। शकुनी इसमें एक्सपर्ट है, ऐसे है चीज बना दिया था तो हमेशा ही हाथी पड़ेगा दूसरे पड़ेगा ही नहीं। छिपकली को हड्डी में रखना कोई साधारण बात है। और उसके जो आंख बनती है पासे का कुछ ऐसा महीन छिद्र बना दिया जिससे अगर छिपकली को श्वास मिलते रहे और बाहर किसी को पता ना चले कि इसमें छिद्र है कोई जंतु उसके अंदर होगी। क्या कला से बनाया होगा इस चीज को, दोनों तरफ से बंद कर दिया और उस पासे से खिला गया तो हाँ जीत गया। वो हमेशा हाथ बोलते हाथ ही पड़े दूसरा पड़े ही नहीं। और वो बेचारा हाथ बोले तो चार पड़े छह पड़े उसे हाथ से तो होता ही नहीं कि उसके अपनी पास आना कि इसके अपने पास है। पहले शर्त रख दिया इसलिए अपने अपने पासे से खेलोगे भाई क्या चला थी। तो इसे कहते हैं कि देखो छले अदाम द्यूतम अहम अस्मि और तेजस्वी अंग तेज भी मैं हूँ। बेईमानों में मैं द्यूत हूँ तो ईमानदारों में मैं तेज भी हूँ। जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि जय भी मैं जय जैसा भी जीता हुआ हो वो विजय तो मेरी ही विजय है। किन प्रतिशत तो पूरा प्रमाण है ना अस्माकं महिमा इति अस्माकं महिमा इति से कहा उन देवताओं ने और जता दिया कि किसकी महिमा है ये अस्माकं में विजय हो उन लोगों ने कहा। अगर नहीं नहीं ये तो ब्रह्म की विजय आत्मा का ही विजय व्यवसायो अस्मि और क्या हूं मैं व्यवसाय रूपी मई हूँ। व्यवसायों के अंदर जो व्यवसाय देखते वो मेरा स्वरूप है। ये बनिया लोगों के अंदर ठग विद्या है वो मेरी स्वरूप है। बढ़िया व्यवसाय करते हैं आप क्या है पूछ रहे हैं। अरे भाई चढ़ा दे अरे महाराज अब कहा आप तो बहुत बढ़िया अरहर दाल आया हुआ है क्यों उसकी दुकान में जाए चना दाल है नहीं। ये नहीं कहेगा हमारे चना दाल नहीं है वो कहेगा महाराज बहुत बढ़िया अरहर दाल आया है बहुत बढ़िया उड़द दाल आया है बहुत सस्ता है बोलेगा। अरे कहाँ सस्ता अरहर दाल के चने से सस्ता होगा लेकिन ऐसा मीठा बोलते जाएगा और आप फंस जाओगे कहोगे चलो भाई आधा किलो अरहर दाल ही दे दो चने को भूल जाओगे। वो जो व्यवसाय की कला है विशेष व्यवसायियों में वह कला मेरा स्वरूप है। सत्वतांच अहम सत्वम और सत्वतां सात्विक पुरुषों के अंदर जो सत्व गुण है वो मेरा स्वरूप है। इस प्रकार से किनमें क्या उपासना कर रहा है वो बता रहे ना किन किन में मेरे द्वारा चिंतियों से पूछा था किस किस रूप से किस किस में मैं किस प्रकार से आपके चिंतन करो वही सब वर्णन कर रहे हैं चिंतन विशेष के लिए। द्यूतम चरेता भाषिका द्यूतम द्यूतम अक्ष देवराज लक्षणम अक्ष देवराज रूपा उसका दूसरा शब्द है अक्ष देवरम जुआ। आजकल अनेक प्रकार की जुआ है ताश भी खेलते हैं सट्टेबाजी बोलते सट्टेबाजी अरे सट्टेबाजी ये चक्कर में महात्मा के बहुत आप नंबर बता दे ना कुछ उल्टा पलटा कुछ बता दो धीरे धीरे कभी ना कभी तो तुक्केबाजी हो ही जाता है। अब एक ने साथ बोला अपने हाँ कर दूसरा हाथ बोला हाँ कर दो साथ यार कोई ना कोई तो आ ही जाएगा काम तो तुम्हारी तो ही जे जयकार हुई अलग अलग तो आते ना एक साथ तो आते नहीं कोई तुम्हारे कौन सा ऐसा दर्जा हो जाएगा हम बांग फूंक रहा है बोल रहा हो जाएगा और कई बार तुक्केबाजी लग जाती है दुनिया भर लाइन लग जाती है। अरे बाबा ने कहा था नंबर वो आ गया चलो उसी से पूछ। पंजाब हरियाणा सब यही प्रसिद्ध है। पंजाब हरियाणा में महात्मा को सफल होना है तो दो तीन विद्या आनी चाहिए एक तो सट्टेबाजी फूंकना आना चाहिए अच्छी तरह से नहीं फूंकना आवे नहीं गांजा पीना आना चाहिए सब कुछ आना चाहिए अथवा दूसरा कला आपको जो है अच्छी तरह से आयुर्वेद आना चाहिए दवा दारू उल्टा पलटा कुछ देगा और क्या है ये तस्य तरोर मूलम ये न केना भी मिश्र ये ये न केना योगे न यदा तदैव प्रदातव्यम छोटे महाराज जी कहते थे आयुर्वेद की मजाक उड़ा करके, कहते क्या पागल दवाई देता समझ में नहीं आता। जब कहते थे तो महादेव ऐसे ही यह देते रहते हैं, कुछ न कुछ खिलाते रहते, जो हो जाए सो हो जाए, मतलब जैसे कैसे होगा। तो उन्होंने सुनाया था इस श्लोक, यस्य कस्य तरोर मूलम, अरे जिस किसी पेड़ का मूल जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर लेना, ये न केना भी मिश्रे, जैसे तैसे मिश्रण कर दो, ये न केना भी हो गेना, किसी को दूध के साथ, किसी को पानी के साथ, किसी को शहद के साथ, किसी को चाय के साथ, किसको ऐसे फांग लेना, ये न केना भी हो गेना, यदा तदा च प्रदातव्यम, जब कभी दे देना, ये नहीं कि सुबह दोपहर शाम को नियम नहीं, जब तब दे दो, चाहे जीव तो मर जाए या दुमे तो होगा, आगे लिखते मरिए तवा जीवे तवा सतस्यैव प्रारब्ध, कहो चाहे जीव चाहे मरे उसके अपनी प्रारब्ध, मैं क्या करूँ, मैंने तो दे दिया था दवाई। तो ऐसे ही आयुर्वेद की मजाक लोग उड़ाया करते हैं, बड़े बड़े संत मजाक करते थे इस चीज की। तो कहने का मतलब है कि भाई देखो, अक्षय देवराज रक्षण छलयताम छलस्य कर्तृणाम अस्मि, छल कर्ताओं में मैं अक्षय देवराज दूत आदि रूपा मई हूँ, समझो। ये भी एक तुक्के बाजी वाली खेल है ना, दवा देना भी जो क्या है, ठीक भी हो जाता है, मर जाए तो क्या कर, उल्टा के गाली सुनाते हैं, सुनना पड़े, क्या बाबा जी आपने दिया, कुछ नहीं हुआ, मर गए, और करेंगे तो वह उसका प्यार होता भाई, मर गया कोई जिंदा हो गया, महाराज जी कितना बढ़िया दवाई दी, होता ही नहीं होता यार, ये बहुत आसानी से आप महंत बन सकते, बहुत बड़ा संपत्ति का महंत, केवल कुड़िया बांधना आना चाहिए, कुड़िया बांधना आ जाए शाम से, या तीसरा रास्ता है झाड़ना आना चाहिए, मोर पंख ले लो कुछ हो जाए कर दिया, तो आता है नहीं, किसी बुखार उतर गई, किसकी गाय की जो है चारा नहीं खा रही थी, चारा खाने लग गई तो आपकी जयकार हो गया, फिर तो क्या क्या ना महात्मा का जो है कल से एक लीटर दूध और ज्यादा मिलेगा। यही होता है पंजाब हरियाणा लोग बताते हैं हमको, वहाँ कदम मारे जाओ, आप ये कला में से कोई कला आपके पास नहीं है तो वहाँ फायदा नहीं आने का, तो हमारे पास ये सब कला नहीं है भाई, फिर क्या है आपके पास, पूछते अपने पास तो थोड़ा बहुत वेदांत शास्त्र है, क्या करेंगे वेदांत, वो तो हम पहले से जानते, तू सी ब्रह्म सी ब्रह्म सी, तो कदम तुम भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म, तुम पहले से जानते बोलते हो, ऐसे को क्या उपदेश दो। इसीलिए जो है कहते भाई, जो छलो के छलियों में से छल रूप जो जूता जी वो मेरा स्वरूप, तेजस्वी राम तेजो अहम, तेजस्वी अंदर जो तेज है वो मेरा स्वरूप, उग्र प्रभाव है जो उनके अंदर जो दिखाई दे रहा है वह तेज, अप्रतिहत ज्ञान वगैरह जो दिखाई देता है वो मेरा स्वरूप है, और जयोस्मी जेत्रीणाम, ऊपर से ध्यान करना पड़ेगा, जेत्रीणाम जयो अहम अस्मी, जीतने वालों के अंदर जय रूप है वो मेरा ही स्वरूप है, व्यवसाय निश्चय रूप से फल हेतु के लिए फल का कारणीभूत उद्यम को करने वाले विभिन्न प्रकार क्रिया कला व्यवहार करने वालों में जो वह क्रिया विशेष फल प्रदान करने वाला क्रिया विफल होने वाला नहीं, सफल क्रिया का फल स्वरूप मैं ही हूँ, सत्वदाम सत्वम अहम, सत्वम ने सत्व बताम सात्विकाराम अहम सत्वम, सात्विकाराम धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, चार प्रधान धर्म की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, ऐश्वर्य की पराकाष्ठा और वैराग्य की जो पराकाष्ठा, धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, इनकी पूर्णत्व भगवान में ही है, और इनके उत्कर्ष जहां भी आपको दिखाई दे वह उत्कर्ष मेरा स्वरूप करके उपासना करो। ऋषीनाम वासुदेवस्मि, पांडवानाम धनंजय, मुनीनामप्यहं व्यास, कविनाम उषा कवि, ऋषीनाम वासुदेवस्मि, यह स्पष्ट हो रहा है ना, ये सारा प्रकरण कौन बोल रहा है, वसुदेव के पुत्र नहीं, यहाँ कृष्ण जो बोल रहा है ईश्वर भाव से कह रहा है, ईश्वर भाव में सिद्ध होकर बोल रहा है, इसलिए कहता है वृष्टि अंश में पैदा हुए अनेकों में से वासुदेव नाम का रूप में जो है वो मेरा विशिष्ट स्वरूप समझो, अगर मैं जो ईश्वर हूँ सामान्य रूप हूँ और मेरा विशिष्ट रूप वृष्टि वंशियों में वासुदेव है, ऐसे कौन कह रहा है, वासुदेव ही कह रहा है, कृष्ण ही कह रहा है, अतएव कृष्ण यहाँ पर अपने वृष्टि रूप से नहीं ले रहा है, वसुदेव का अपत्य रूप में स्थित होकर के नहीं जा रहा है, अपना समष्टि रूप में स्थित होकर समष्टि विद्यमान सत्योत्कर्ष के पदार्थों का कथन करते हुए कथन कर रहा है। इसे अपने ईश्वर भाव जो समष्टि भाव से कथन कर रहा है। अतएव कथन करता है पांडवानाम धनंजयोस्। अरे वही आप पांडव में धनंजय भी, आमने सामने एक दूसरे खड़े हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हैं और दोनों को और डर नहीं हो। अरे कैसा होगा भाई, दोनों कहते एक तो सारथी है, एक तो जरूर डर है, एक तो सारथी बना हुआ है, दूसरा तो लड़ाई करने वाला है, दोनों एक जैसे हुआ था। लेकिन ईश्वर भाव दृष्टिया मैं ही पांडवों के उत्कर्ष रूप में तुम्हारे स्वरूप को धारण किया हूँ और वृष्टि वंश में उत्कर्ष रूप वास्तविक स्वरूप धारण कर मैं ही दोनों ही लीलाओं को निभा रहा हूँ। ये डबल एक्टिंग चल रहा है नहीं, और डबल एक्टिंग नहीं है मल्टी एक्टिंग बताया है, और डबल एक्टिंग ट्रिपल एक्टिंग तो सिनेमा में चलता है नहीं, एक ही एक्टर जो है दोनों पार्ट करता है, तीन तीन पार्ट करना भी देखा, ऐसा भी होते सिनेमा। लेकिन जो है ये तो एक ही आदमी बहुत पार्ट करते, मोनो एक्टिंग है, मल्टी पार्टिंग कर रहा है ना, ये तो सब कुछ मैं हूँ कह रहा है, ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ, वो भी मैं, सारा मैं हूँ, सामान्य पर सर्व ब्रह्म और विशेष रूप में ये सब मैं। इसलिए कहते हैं पांडवानाम धनंजय मुनि नाम अप्यम व्यास, मुनि और कवि में अंदर क्या है, कर नहीं करो तो गड़बड़ा जाएगा है? मुनियों में मैं व्यास हूँ और कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ, उषणा कवि उषणा कहते शुक्राचार्य। तो यह अंतर करना पड़ेगा तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, व्यास